Dacă e oltu prea mare, mă trece. Mă trece mândra-n spinare. Dacă e, dacă e mai mititel, îl trec eu, îl trec eu pe zvoinicel. Îl trec eu pe zvoinicel. Șai la la la la la la.